मैं हूं तेरा किंग ओए, लेके आया रिंग ओए, बन जानी आज मेरी क्वीन तू। करा प्रपोज ओए, हरीफा रोज ओए, की दसा हाउ मच हसीन तू। जाओ लफंगे ना इश्क मेले पंगे, फीलिंग तू दिल में दबा ले। इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, किसी और को पता ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले, मुझको बसा ले, किसी और को पता ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले। मैं हूँ तेरा तू है मेरी, मैं हूँ तेरा तू है मेरी, बात फिक्स है हाथ में तेरे, ये मेरा हाथ फिक्स है। आँख ना मिला तो चाहे मेरी आँख से, ख्वाब में ही तेरे मेरा ख्वाब फिक्स है। ख्यालों में भटके क्यों चुपे ही अटके, कहीं और दिल तू लगा ले। वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, किसी और को पता ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले, मुझको बसा ले, किसी और को पता ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले। अखियां ने वेखे मेरी तेरे ही दा ड्रीम नी, तेनू मैं पटाउन लई लांदा फिरा स्कीम नी, तू ही लगे सोनी तेनू मारी जावा लाइन मैं, तू जो पूछे हाल मेरा होई जावा फाइन मैं। One more time, इश्क गुड़ नालो मिठा कर ले तू टेस्ट नी, सिंगल सिंगल तेरी जवानी होई जांदी वेस्ट नी, मैं हां तेरा राजा बेबी क्यों नहीं करती अंडरस्टैंड, तुझे मेनू यस करे ता लेके आवा वेडिंग बैंड। जाओ लफंगे ना इश्क मेले पंगे, फीलिंग तू दिल में दबा ले। वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही फंसी है बात आगे बढ़ा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, किसी और को पता ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले। बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले।